Wir sehen also hier in dem Wechsel von Kapitel 7 zu 8 auch einen Wechsel der Wege Gottes. Widzimy tutaj, gdy przechodzimy do 8 rozdziału, widzimy też zmianę w drogach Bożych. Darauf sind wir schon mehrfach hingewiesen worden. Wskazywano nam, mogliśmy to już oglądać, wielokrotnie było to wskazywane. Das Zeugnis, das sich bisher im Wesentlichen auf Jerusalem konzentriert hatte, weitet sich jetzt aus. To świadectwo, które do tej pory w większości koncentrowało się na Jerozolimie, jest rozszerzone. Zuerst Samaria. Najpierw Samaria. Dann sehen wir Philippus mit dem Kämmerer. Potem widzimy Filipa i tego dworzanina. Einen wirklichen Heiden. To jest ten prawdziwy poganin. Und dann auch später Cornelius, der Hauptmann. I później widzimy tego namiestnika Korneliusza. Die ersten drei Verse von Kapitel 8 deuten diesen Wechsel ganz deutlich an. I te pierwsze trzy wiersze 8 rozdziału pokazują nam jasno tą zmianę. Ich möchte euch auf ein kleines Wort aufmerksam machen, das dreimal vorkommt. I chciałbym wam wskazać na małe słówko, które trzykrotnie się tu pojawia. Ich hoffe, dass das in der polnischen Übersetzung auch so ist. Mam nadzieję, że w polskim tłumaczeniu też to występuje. Es ist das kleine Wörtchen aber. I to jest to małe słówko u nas przetłumaczone jako a. Vers 1. Es entstand aber an jedem Tag eine große Verfolgung. Czy może tak, w naszym, tu mamy 8 rozdział, w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie. Vers 2. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. W drugim wierszu mamy to, Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie. Und Vers 3. Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten. I w trzecim wierszu mamy to przetłumaczone u nas jako, a Saul tępił zbór. Das sind drei Aussagen, die auf den ersten Blick gar nicht so in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen. I to są trzy takie wypowiedzi, które na pierwszy rzut oka wcale ze sobą w żaden sposób nie są powiązane. Aber die eben doch diesen angedeuteten Wechsel anzeigen. Ale przez to słówko zaś, w owym czasie i a pokazują swego rodzaju zmianę narracji. Zuerst die große Verfolgung. Najpierw to wielkie prześladowanie. Wir haben gerade schon gehört, dass Gott diese Verfolgung benutzt, um das Evangelium weiter auszubreiten. I mówiliśmy o tym, że Bóg używa tego prześladowania, aby rozszerzyć Ewangelię. Es heißt ausdrücklich nochmal in Vers 1 gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. I tu jeszcze raz w pierwszym wierszu mamy napisane prześladowanie zboru w Jerozolimie. Es gab bisher nur die örtliche Versammlung in Jerusalem. Bo w tym momencie było tylko jedno zgromadzenie w Jerozolimie. Und das sollte sich jetzt ändern. I to od tego momentu miało się zmienić. Das entsprach den Gedanken Gottes und er nutzt diese Verfolgung, um das zu verändern. I to też było zgodne z myślami Bożymi i Bóg wykorzystał te okoliczności, aby to zmienić. Dann kommt dieser Vers 2. Potem mamy ten wiersz drugi. Den hätten wir eigentlich erst am Anfang, den hätten wir eigentlich wohl am Anfang des Kapitels erwartet. Bo tak w zasadzie z naszego punktu patrząc, to ten wiersz drugi dla nas powinien być wierszem pierwszym. Aber der Heilige Geist erwähnt erst jetzt, dass Stephanus begraben wurde. Ale Duch Święty dopiero teraz pisze, że Szczepan został pogrzebany. Und er erwähnt die große Klage, die über ihn angestellt wurde. I jest opisana też ta wielka żałoba po nim. Wir haben gesehen, Stephanus war der letzte Zeuge für das jüdische Volk. Widzimy, że Szczepan był ostatnim świadkiem dla ludu izraelskiego. Und dieser Vers macht ganz klar, dass dieses Zeugnis jetzt zu einem Ende gekommen war. I ten wiersz jasno pokazuje nam, że to świadectwo się zakończyło. Es heißt interessanterweise, dass gottesfürchtige Männer ihn bestatteten. I też czytamy, że pogrzebali go bogobojni mężowie. Wir wissen nicht, was das für Männer waren. Nie wiemy, co to za ludzie, co to za mężowie byli. Das heißt nicht die Jünger begruben ihn. Nie jest napisane, uczniowie pogrzebali go. Das heißt nicht die Juden begruben ihn. Nie jest napisane, Żydzi pogrzebali go. Sondern gottesfürchtige Männer. Ale bogobojni mężowie. Wir wissen nicht sicher, ob es Gläubige waren oder ob es gottesfürchtige Juden waren, die noch keine Christen geworden waren. Nie wiemy, czy to byli wierzący, czy to byli bogobojni Żydzi, którzy jeszcze nie stali się wierzącymi. Der Text lässt das offen. Z patrząc na tekst, ta sprawa jest otwarta. Aber dann wird gesagt, sie stellten eine große Klage über ihn an. Ale potem jest dodane, opłakiwali go wielce. Das ist nicht typisch christlich. To nie jest typowo, typowa chrześcijańska zasada. Natürlich trauern wir, wenn ein Geliebter heimgeht. Oczywiście, smucimy się, jeśli nasz bliski odejdzie z tej ziemi. Natürlich weinen wir, wenn ein Geliebter heimgeht. Oczywiście płaczemy, jeśli nasz bliski odchodzi. Aber eine große Klage anzustellen, das war typisch jüdisch. Ale ta wielką żałobę okazywać, czy urządzić taką wielką żałobę i rozpaczać wielce, to było typowo żydowskie. Ich habe den Eindruck, dass der Geist Gottes uns hier sagen möchte, mit dieser Bestattung und der großen Klage ist das Zeugnis an die Juden endgültig zu einem Ende gekommen. I ja myślę, że pisząc tutaj o tej wielkiej żałobie, Duch Boży chce nam pokazać, że to świadectwo dla Żydów definitywnie się zakończyło. W roku 70 würde das Gericht über Jerusalem kommen. I w roku 70 naszej ery nadszedł sąd dla Jerozolimy. Und damit ist die Geschichte Israels für viele, viele hunderte von Jahren unterbrochen worden. I od tego momentu historia ludu izraelskiego została przerwana na wiele, wiele setek lat. Dass Israel prophetisch noch eine Zukunft hat, das wissen wir und darüber freuen wir uns auch. To, że Izrael proroczo ma jeszcze przyszłość, o tym wiemy i z tego też się cieszymy. Und dann wird in Vers 3 gesagt, Saulus aber suchte die Versammlung zugrunde zu richten. I w trzecim wierszu czytamy, a Saul tępił zbór, albo tępił zbór. Jetzt wird dieser Saulus noch einmal erwähnt. I teraz mamy tego Saula jeszcze raz wymienionego. Zum dritten Mal. Po raz trzeci. Obwohl seine eigentliche Geschichte erst ab Kapitel 9 berichtet wird. Mimo tego, że ta jego taka w zasadzie historia rozpoczyna się w rozdziale 9. Aber Gott macht hier schon klar oder deutet hier schon an, wer denn mal das auserwählte Werkzeug sein würde, um das Evangelium wirklich zu den Nationen zu tragen. Ale Bóg już tutaj przedstawia, czy zaznacza, kto będzie tym narzędziem, aby tą Ewangelię zanieść do pogan. Das ist Saulus, der hier einer der größten Feinde der Versammlung ist. To jest Saul, który tutaj jest jednym z największych nieprzyjaciół zgromadzenia. Noch eine kleine Schlussbemerkung zu dem Namen Saulus. Jeszcze jedna krótka uwaga do imienia Saul. Ihr habt es vielleicht vor der Pause schon bemerkt. Może zauważyliście przed przerwą, dass wir manchmal so ein bisschen über die Namen stolpern, ist es nun Saulus oder ist es Paulus? Że my tak czasem potykamy się o te imiona, czy to Saul, czy to Paweł. Ist der Saulus zum Paulus geworden? Czy Saul stał się Pawłem? Zumindest in der deutschen Sprache ist das fast ein Sprichwort. Man wird vom Saulus zum Paulus, wenn man sich bekehrt. Przynajmniej w języku niemieckim stało się to przysłowiem, z Paula stał się Saula stał się Paweł, czyli chodzi o nawrócenie. Aber die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ale ta sprawa jest w zasadzie bardzo prosta. Der Mann hatte zwei Namen. Ten człowiek miał po prostu dwa imiona. Und die hatte er von Anfang an. I te dwa imiona posiadał od samego początku. Saulus war sein jüdischer Name, hebräischer Name. Saul to było jego żydowskie, hebrajskie imię. Und Paulus war sein griechischer Name. A Paweł to jest jego imię greckie. Der ist nie vom Saulus zum Paulus geworden. On nigdy z Saula nie przeistoczył, czy nie przemienił się w Pawła. Es gibt eine Verse in Apostelgeschichte 13, den möchte ich mal eben vorlesen. Dzieje apostolskie 13, Vers 9, 9 wiersz. Da lesen wir Saulus, aber der auch Paulus heißt. Napisane, a Saul zwany też Pawłem, albo Saul, który nazywa się też Pawłem. Da steht nicht Paulus, der auch Saulus hieß. Also, da steht nicht Paulus, der auch früher Saulus hieß. Tu nie jest napisane, że Saul, który... Tu nie jest napisane Paweł, który wcześniej nazywał się Saulem. Sondern Saulus, der auch Paulus heißt. Ale Saul zwany też Pawłem. Es ist richtig, dass er am Anfang seiner Geschichte häufig Saulus genannt wird. To jest właściwe, że on na początku swojej historii w zasadzie nazywany jest tylko jako Saul. Und da sehen wir ihn, wie er als Judy die Versammlung angefeindet hat. I tu widzimy jego jako tego, który jest przeciwko zgromadzeniu. Nachdem Gott ihn dann berufen hat, Apostel der Nationen zu sein, i gdy go Bóg powołał, aby stał się tym apostołem narodów, wird er fast immer mit seinem römischen Namen Paulus genannt. Wtedy nazywany jest praktycznie tylko tym swoim rzymskim imieniem Paweł. Und wenn er sich Apostel nennt, a jeśli on nazywa się apostołem, dann verbindet er das, wenn ich es richtig sehe, immer mit dem Namen Paulus. Jeśli ja dobrze to pamiętam, to on łączy swój tytuł apostolski tylko z imieniem Paweł. Ich sage es mal aus dem Kopf, aber der Ausdruck Apostel Saulus kommt nicht vor. Mówię to z głowy, ale o ile pamiętam, to apostoł Saul nigdy nie pojawia się w Biblii. Das können wir auch gut verstehen. Możemy to dobrze rozumieć. Er war der Apostel der Nationen. On był apostołem narodów. Da hätte der jüdische Name Saulus nicht gepasst. I to żydowskie imię Saul nie pasuje do tego. Es ist kein wesentlicher Punkt, aber was man eben oft sagt, vom Saulus zum Paulus werden, wollte ich das noch kurz erwähnen. To jest po prostu często się pojawia się to przysłowie Saula stał się Pawłem i dlatego chciałem o tym powiedzieć.